siempre el mundo refiere trans gestorna en las fieles lindo de en las fieles lindo de Mors wachen auf dem Gren Mors wachen auf dem Gsech. Strefa rock'n'rolla, wolno od Angola i doktor Wilczur już cieszą się na koniec wakacji. Ein Teil vom Glück, dass die Schuhe immer noch drückt, der Wurm ist immer noch drin, zwei große POS-Kin, bis alle der andere wär, der Kühlschrank wär vielleicht nicht so leer, wer braucht schon einen vollen Schrank, du bist meine Speis und Trank, vom Kerbholz haben wir einige Schichten, vom Sturzhelm können wir nicht verzichten, noch der einen oder anderen Überstund, für einen Krach machen, immer noch sonst, kommt vor, dass wir mit Feuer bestellen, für ein Feuer, das wir eigentlich nicht anwählen, funktioniert über alles. Streiten, solange es noch Sauerstoff gibt. Irgendetwas kommt dazu und ich habe das Gefühl, es könnte das erste Mal klappen. Ich am Ost, dann ich jetzt da. Stell mir vor, mit dir in der Küche zu hacken. Irgendetwas kommt dazu und ich habe das Gefühl, es könnte wirklich klappen. Ich am Ost, dann ich jetzt da. Stell mir vor, mit dir einfach Kinder zu machen. Sachen gesagt, viele Sachen nicht so gemeint. Vielleicht nur ein falsches Wort, Staubsauger und ich schlafe am gleichen Ort. Kein einziger Trumpf, aber du hast für mich ein Sass im Strumpf. Kein Reim ist wirklich schlecht, wenn der Pfeil im Herzen wirklich sticht. Gesellschaft spiele ich für niemanden gerne, flang nicht in der vier eigenen Band. Falls Gesellschaft noch ein Dessertbett ist, die verlieren meistens schon im Bett. Grosses Kino, noch grösses Theater, am Sonntag schon wieder ein riesen Kater. Katz oder Hund, ihn oder er. Ich renn's dafür richtig gern. Irgendetwas kommt dazu und ich hab das Gefühl, es könnte das erste Mal klappen. Ich am Ost, dann ich ist da. Stell mir vor, mit dir in der Küche zu hacken. Irgendetwas kommt dazu und ich hab das Gefühl, es könnte wirklich klappen. Ich am Ost, dann ich ist da. Stell mir vor, 15 Kinder zu machen. Es könnte wirklich klappen, irgendwo stehe ich jetzt da und stell mir vor, mit dir die Küche zu hacken, mit dir einfach Kinder zu machen, es mit dir die Küche zu machen. Irgendetwas kommt dazu und ich habe das Gefühl, es könnte das erste Mal klappen, irgendwo stehe ich jetzt da, stell mir vor, mit dir die Küche zu hacken, irgendetwas kommt dazu und ich habe das Gefühl, könnte wirklich klappen, irgendwo stehe ich jetzt da, stell mir vor, mit dir einfach Kinder zu machen. Teil vom Glück, dass die Schuhe immer noch drückt. Vielleicht nur ein falsches Wort, Staubsauger und ich schlafen am gleichen Ort. Podczas niedawnej audycji wakacyjnej Jaki to język? Ten język zaliczył, a czy właściwie słuchacze zaliczyli przy tym języku bardzo dużo wpadek. Ale dzisiaj to nieważne. Ważne jest co innego, o tym za chwilę. A jaki to język? No, myliłby się ten, kto by przypuszczał, że to jest holenderski, tudzież niderlandzki, albo że to na przykład hebrajski. Nie no, teoretycznie rzecz ujmując, jest to niemiecki. Tyle, że w dialekcie alemańskim, czyli takim, którym posługują się w Szwajcarii. Jeśli ktoś pojedzie do Szwajcarii, ewentualnie do Austrii, będzie miał wrażenie, że nie przebywa w niemieckojęzycznym kraju. Ale to jest dzisiaj nieważne. Ważne jest co innego i już teraz spokojnie mogę do tego przejść. Mianowicie, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli skromne podziękowanie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola tym słuchaczom, którzy zasilali przez ostatni rok audycje w jakieś swoje wynalazki, które dostali i którymi chcieli się podzielić ze Strefą, doktorem Wilczurem i innymi słuchaczami. Ten zestaw, czyli zespół szwajcarski Hicht, dostaliśmy od Andrzeja z pogranicza niemiecko-szwajcarskiego właśnie. No bo gdzieżby tam doktor Wilczur trafił na jaki zespół śpiewający w dialekcie alemańskim ze Szwajcarii. A tak, są słuchacze, którzy wspomagają Strefę. No i dzisiaj takie skromne podziękowanie. Mam nadzieję, że Andrzej z pogranicza szwajcarsko-niemieckiego gdzieś słucha i może już wyszukuje nowe płyty w dialekcie alemańskim. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież smykowo 71335 płacąc złocisza 23 można się łączyć ze strefą i z prowadzącym do godziny drugiej w nocy. No to alemański mamy z głowy, to teraz czas na język tajski. No i oczywiście jak język tajski, to mniej więcej wiadomo, przynajmniej wiedzą ci, którzy strefy słuchają regularnie. Z Bangkoku regularnie podsyła nam nowości muzyczne słuchaczka Aleksandra. Yeah. und der Pump bleibt bloß ein paar. Du packst am Pump am Leid und Gar. Bei mir allein. Wann die Zeit gleich fängt, wenn man die Schande leer. Da war nun dann ganz die Wand. O ile pamięć mnie nie myli, w Bangkoku strefa rock'n'rolla wolna od Angola wypada gdzieś między 4 a 5 rano. Dlatego słuchaczka Aleksandra nie bardzo może nas słuchać, no ale pewnie gdzieś tam z odtworzenia da radę, ściągając nieładnie z internetu. Zespół o nazwie bardzo na czasie, Ebola. No i oczywiście dziękujemy, nie wiem jak jest dziękuję po tajsku, ale dziękujemy słuchaczce Aleksandrze. Dzisiaj bowiem gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, a z Bangkoku regularnie coś do nas przychodzi. Aleksandra twierdzi, że w Bangkoku płyta, fonogram kosztuje w przeliczeniu na złotówki 20 zł. A niech stracę. Kupię, pożyczę strefie niewielkie pieniądze. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo, gdyby ktoś miał ochotę łączyć się z audycją, prezentować różnorodne poglądy, słać ważkie, a nawet niech będą i poczciwe wiadomości. To zapraszamy. Dzisiaj oczywiście wielkie podziękowanie dla słuchaczy, którzy wspierają ideę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w postaci audycji, no, stworzonej poniekąd przez nich. To nie jest tak, co prawda, że dr Wilczur nic tu nie robi, no ale skoro inni mogą coś zrobić dla niego i za niego, to dlaczego nie? A jeszcze jedna nauka z różnych innych wielu nauk strefy jest taka, że filigranowe, subtelne kobietki przesyłają metal, jak było słychać. No dobrze, to teraz czas na Białoruś. Co prawda nie z Białorusi dostaliśmy tę płytę, ale z czeskiego Cieszyna. Nie wiem jak to się dzieje, ale Kuba a co będzie o, nie wiem, 1:45 na przykład. Kuba z czeskiego Cieszyna również wspiera nas dosyć regularnie. Tym razem zespołem białoruskim Dzieciuki. Есть секеры, есть как господар с подвильни. Всем разом кассионеры, с вами шлях у нас отделей. szmatka chłopa, wieszu. Galeta szeja tamkie, zajadą co gaz. Ja szmatka chłopa, wieszu. Kapacja bym makielo, so kapatka lotna ja. Bęca nie powiesy. Kapacja bym makielo, so kapatka lotna ja. Bęca nie powiesy. Zajadą co miast, nie będą szczęśliwe. Karadzieckie tanki, karadzieckie panki, karadzieckie tanki, karadzieckie panki, karadzieckie tanki, karadzieckie panki, karadzieckie tanki, karadzieckie panki. Hopa! Hej! Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, польский радио кропка ПЛ. Grodna to Białoruś, zespół Dzieciuki. Zespół Dzieciuki wspiera powstanie, ale styczniowe. To dobry zespół dla historyków. Nie wiem, kto się interesuje powstaniem styczniowym. Jeśli ktoś się interesuje, niechaj zgłębi twórczość Dzieciuków z Grodna. W sprawie tego zespołu już Siwy, czyli kronikarz Strefy, zdążył napisać. Podobno w Cieszanowie tydzień temu dali świetny koncert, znajomi byli i potwierdzają. No i u nas w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola też parę dobrych występów zanotowali. Tym razem, ponieważ dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, dziękujemy Kubie z Cieszyna, gdzie Cieszyna, gdzie Białoruś. No ale nieważne, Kubie z Cieszyna za podesłanie tej płyty, bo Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola jest jak wielka rodzina patologiczna. Żyjemy z darów, przynajmniej w dużej części. Gdyby dr Wilczur tylko odpowiadał sam za poziom muzyczny audycji, no to nie byłoby tak dobrze. Czego dowodem ten i poprzedni, i jeszcze poprzedni zestaw muzyczny, a i jeszcze następne to potwierdzą. W innych sprawach też oczywiście można pisać. strefa@polskieradio.pl albo słać smyki 71335. Magda, niedługo muszę wstawać, a jeszcze nie mogę położyć się spać. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Ale jak napisała Magda, chyba muszę zmienić pracę. No to wiadomo, to Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola o tym sądzi. Następny zestaw muzyczny przyjechał do nas z Łodzi. Imienia słuchaczki, bo to na pewno była słuchaczka, nie pomnę, zapisuję to sobie na karteczkach, co od kogo Strefa dostaje, żeby wykorzystać później w takiej audycji jak dzisiejsza, no ale notatki czasami mi giną, a imiona żeńskie trochę mi się mylą. Więc niechaj to będzie Paulina z Łodzi. Ten zespół pochodzi z Argentyny. Zwie się Ana Sol y La Candela. Zespół co prawda z Argentyny, Ana Sol y la Candela, ale pani Ana, która powiedzmy, że jest główną postacią na okładce tej płyty, no podejrzewam ją o to, że jest Hiszpanką. A może i nawet Baskijką, sądząc po nazwisku, ale także sądząc po tym, że strasznie sepleni. Nie mógłbym mieć ani dziewczyny, ani żony hiszpańskiej, bo cierpiałyby na tym moje wypielęgnowane polskie radiowe uszy. Kobieta cały czas by sepleniła. To tak jak w tej piosence o mówieniu przy dziecku po niemiecku. Ana Sol y la Candela. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Gdybym zapomniał powiedzieć, jaki wykonawca, zresztą to nikogo nie interesuje. Nie sądzę, żeby ktoś zadał sobie trud zapamiętania kilku wykonawców ze strefy. Zresztą to się nie da zapamiętać. Nie da się zorientować, o co chodzi. Na szczęście jest owa skromna, drobna, niepozorna podstrona, gdzie na bieżąco wypisuje, co jest grane, i to nawet różnymi dziwnymi alfabetami. Z tymi jest najgorzej i naprawdę wyjazd wdzięczności dla tych, którzy chcą w dziwnych alfabetach coś strefie pożyczać, podsyłać. strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. 71335 dla smyków. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli w dowód wdzięczności od strefy dla słuchaczy, że zasilają różnymi muzycznymi wynalazkami, nagraniami, fonogramami te audycje. Kto pisze? Krzysztof z Częstochowy. Słucham strefy zawsze w aucie, bo taka praca. Jednak dzisiaj ostrzejsza muza jest mi bardzo potrzebna. Powoli usypiam za kółkiem, a jechać trzeba. Nie spać! Nie spać! Wspomniałem o tym, że strefa bardzo dziękuję za muzykę z krajów, gdzie posługują się dziwnym alfabetem, bo ja nie jestem w stanie do tego dotrzeć, a nawet jak dotrę, to nie wiem, jaki to zespół, jaki to utwór, a przecież na stronie trzeba wypisać. Więc wtedy ludzie nie tylko podsyłają nagrania, ale i pomagają to wszystko odcyfrować. Takim człowiekiem jest Michał z Łodzi, który zawsze podsyła, no, od czasu do czasu, podsyła tutaj wynalazki chińskie. Tym razem zespół, który w swoim rodzinnym kraju zwie się Yichha, no ale na szczęście ma prostszą nazwę Jaksa. Nie 给起艺术家，相信建筑的建设者是伟大的人格，是伟大的人格。我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 没有给足你面子， 你就对我不爽， 这是中国人的方式。 我没有陪着你， 没有给足你面子， 你就对我不爽， 这是中国人的方式。 我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 我不会陪着你， 不会给足你面子， 我再没有向着你， 这是我的方式。 W ich rodzimym języku, czyli po mandaryńsku, nazywają się Yichha. No ale można mówić o nich Yaksa. Tak właśnie są zapisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No i to zapisanie jest oprócz samej płyty, samej muzyki, jest zasługą Michała z Łodzi, który nie tylko jak se do nas podesłał na fonogramie, ale też wszystko wypisał chińskimi znakami, potem przetranskrybował, dzięki czemu no, mogę to zapisać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Z muzyką z kraju po dziwnych alfabetach jest naprawdę ciężko. I jak ja bym potem za X wypełnił za te nadane utwory. A tak Michał z Łodzi pomógł, a strefa bardzo dziękuję. Dzisiaj wszystkim słuchaczom ściska łapę, którzy wsparli strefę fonogramami, nagraniami. I gramy dzisiaj zgodnie z leitmotywem z paczki od słuchacza i słuchaczki. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Gdyby ktoś miał wenę w sobie, ochotę, moc i zapał, zawsze może pisać. Rozumiem wakacje, każdy chce wykorzystać te ostatnie dni wakacji na dolce farniente, nic nie robienie. Rozumiem, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie pełna mobilizacja. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków, dla tych, którzy nie są podpięci pod klawiaturę. Ten zestaw muzyczny został przesłany przez słuchacza, który ukrywa się pod pseudonimem Rockowa Lista Przebojów i jest bardzo aktywny i czynny na naszym twarzoksiągu. Tak, mamy nawet i to, chociaż doktor Wilczur w ogóle do tego ręki nie przyłożył, słuchacze zrobili to za niego. Tak jak, prawdę mówiąc, i dzisiejszą audycję, bo te wszystkie nagrania i płyty to nie doktor Wilczur znalazł, co nie znaczy, że on nic tutaj nie robi. No dobrze. Ten zespół pochodzi z Włoch, zwie się Ferdena. Oh, Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Jeśli ktoś pofatyguje się na nasz twarzoksiąg strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, to zauważy tam dosyć częstą i regularną obecność człowieka o pseudonimie Rockowa Lista Przebojów. I właśnie od niego strefa wypożyczyła tę płytkę Il Suicido del Samurai zespołu Verdena, z której dwa utwory w tej chwili zagraliśmy, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem spaczki od słuchacza i słuchaczki, czyli muzyka, którą podesłali sami słuchacze. Jak to głosili starożytni, nec vilchures contra plures. A więc strefa jest jak wielka rodzina patologiczna. Żyjemy. Strefa@polskieradio.pl i 71335 dla smyków to kontakt z audycją, chociaż mam świadomość, że ostatnie dni, godziny wakacji trzeba lepiej wykorzystać niż na kontakt z prowadzącym. No to w takim razie przechodzimy do kolejnego zestawu muzycznego, którego ofiarodawcą jest drobna kobietka, Arleta, która akurat tak się składa, słucha dzisiaj strefy. Gdzież ja miałem ten ważki listel? No tak. Nie mogłam sobie wyobrazić lepszego prezentu na urodziny niż strefa z moim ulubionym motywem. Nie tylko będzie ulubiony motyw, ale podejrzewam, że również jeden z ulubionych zespołów, bo właśnie sięgam po płytę przysłaną przez Arletę. Zespół z Jekaterynburga, który zwie się Nordwerk, i przy okazji spełnimy prośbę, bo wiadomo, prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, słuchacza Piotra, który napisał tak: szampansko je z Krasnodaru i astrachański kawior z Jesiotra we krwi, to może coś po rosyjsku będzie. No dobrze, z paczki od słuchacza i słuchaczki z Jekaterynburga, zespół Nordwerk.